مکہ شریف میں یا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اسلامی بہنیں اپنے محرم کے بغیر زیارتوں کے لیے یا بڑا عمرہ ادا کرنے کے لیے تنعیم تک جا سکتی ہیں؟ بڑا عمرہ تنعیم میں نہیں کہلاتا، عرف عام میں بڑا عمرہ کہتے ہیں جیرانہ، یہ مطلب غزوہ حنین سے واپسی پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیرانہ کے مقام پر احرام باندھا تھا، اب مسجد وہاں بنی ہوئی ہے اور پرسوز مقام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.